Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie minutę temu minęła 18. Najwyższy czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Lider partii Vox potwierdził, że bada możliwość powołania w Europarlamencie wspólnej grupy deputowanych z Prawem i Sprawiedliwością. Kardynał Dziwisz zaprzecza zarzutom o opieszałości Jana Pawła II w walce z pedofilią w kościele. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Zofię Czerwińską. Z przedstawicielami hiszpańskiej partii Vox rozmawialiśmy o przyszłym sojuszu w Parlamencie Europejskim. Obie strony liczą na współpracę po nadchodzących wyborach, mówiła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński spotkał się z liderem prawicowej partii Vox Santiago Abascalem. To właśnie przyszły sojusz w Europarlamencie był głównym tematem spotkania. Beata Mazurek dodała, że wspólnym celem jest gruntowna reforma Unii Europejskiej. Vox, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, opowiada się za silną rolą państw członkowskich. Sprzeciwia się zwiększeniu kompetencji Brukseli i masowej imigracji. Lider partii Vox potwierdził, że bada możliwość powołania w Europarlamencie wspólnej grupy deputowanych wraz z Prawem i Sprawiedliwością. Nie żyje dziewięciolatek, który w minioną sobotę w Ratułowie w powiecie nowotarskim prowadząc czterokołowca zderzył się z osobówką. Dziecko zmarło w szpitalu, potwierdził dziennikarzom profesor Jacek Tętnowski z nowotarskiej prokuratury. Chłopiec wyjechał quadem na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód. Miał bardzo poważne obrażenia. Nie miał kasku ochronnego i nie powinien samodzielnie prowadzić takiego pojazdu. Śledczy ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia i kto w tym czasie opiekował się dzieckiem. Na przedmieściach Mediolanu kierowca autobusu z młodzieżą szkolną podpalił pojazd. Policji udało się ewakuować pasażerów. 14 osób zatrutych dymem trafiło do szpitala. Szczegóły od Piotra Kowalczuka. Kierowca, 47-letni Senegalczyk, posiadający od 15 lat obywatelstwo włoskie, wiózł na wycieczkę uczniów szkoły średniej z Kremy i kilku nauczycieli. W pewnym momencie zboczył z trasy i grożąc nożem powiedział, że nikt nie może wysiąść. Jeden z uczniów wezwał pomoc i policja zorganizowała blokadę. Senegalczyk staranował policyjny samochód, ale stracił panowanie nad kierownicą i musiał się zatrzymać. Krzycząc, chcę się zabić, trzeba powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym, rozlał benzynę i podłożył ogień. Policji udało się otworzyć autobus i uratować pasażerów. Senegalczyk został aresztowany. Był już karany za jazdę po pijanemu i przemoc seksualną. Szef włoskiego MSW, Matteo Salvini, wyraził zdumienie, że taka osoba mogła w dalszym ciągu pracować jako kierowca wycieczki szkolnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jan Paweł II nie zamierzał tolerować przestępstw pedofilii w kościele i wypowiedział im walkę, przypomniał kardynał Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz papieża Polaka. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, dodał, że zarzuty opieszałości w tej walce są nieprawdziwe. Święty Jan Paweł II wydał walkę przestępstwom pedofilii w kościele. Pojawiające się opinie, że był on opieszały w kierowaniu odpowiedzią kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty. Kardynał Dziwisz w swym oświadczeniu przypomniał też o wydanym w 1994 roku zezwoleniu na odstępstwo od prawa kanonicznego dla Stanów Zjednoczonych oraz dwa lata później dla kościoła w Irlandii w sprawie polityki znanej pod nazwą zero tolerancji. Osobisty sekretarz papieża zwrócił też uwagę na ogłoszony w maju 2001 roku z inicjatywy Ojca Świętego dokument o ochronie świętości sakramentów, jak i wprowadzenie normy o najcięższych przestępstwach. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury pożegnali w Warszawie Zofię Czerwińską. Aktorka filmowa, teatralna i estradowa zmarła 13 marca w wieku 85 lat. W czasie mszy żałobnej w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie ksiądz Andrzej Luter wspominał wspaniałą artystkę kina i teatru, osobę radosną i przyjacielską. Dzięki Zofii nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, bardziej szalona. dowcipniejsza, mądrzejsza. Zofia kochała życie w jego dynamice. Carpe diem, ta horacjańska sentencja nie była jej obca. Lubiła ludzi, szczególnie młodszych, sama zresztą zawsze była młoda, do samego końca. Polską wersję My Way zaśpiewał Jacek Stachurski. To było ulubione wykonanie tego utworu Zofii Czerwińskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na krańcach południowych małe i umiarkowane. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na południowym wschodzie do 14 na zachodzie. W obszarach podgórskich od 6 do 10. Wiatr wreszcie słabszy, a słaby właściwie, choć i umiarkowany też się będzie zdarzał nad morzem. Nad morzem niestety dość silny. Na północy kraju okresami porwisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem to będzie wiało nawet do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w Trójce od 9 do 12 nieco poezji na żywo z akompaniamentem fortepianu. A przez cały dzień na naszej antenie utwory, w których dominuje i zachwyca tekst. Do tego specjalne wydanie powtórki z rozrywki. Zapraszają Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach lotto. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 18. A mówiłem, że tak jakoś może się zdarzyć. Wszak studio imienia Agnieszki Osieckiej po sąsiedzku za ścianą. Artysta po próbie. Udała się? Tak, udała się. Tutaj się zawsze próby udają, ponieważ mamy to studio już opanowane. Opanowane, można powiedzieć, tak jest. Niezły łomot dochodził zza drzwi, czyli będzie się dzisiaj działo. No właśnie, a ja się przed chwilą z naszym akustykiem sprzeczałem, że jest za cicho. On mnie cały czas uświadamiał, że to jest wystarczająca głośność. Tomasz Organek, dobry wieczór. Zupełnie wyjątkowa sytuacja, bo to koncert, no właśnie, państwo pamiętają, była licytacja, udało się wylicytować 35 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam, Kuba Strzyczkowski taką cenę osiągnął. Właściwie państwo o wielkim sercu tyle zdecydowali się zapłacić za taki wyjątkowy koncert na rzecz chorej Marysi, którą mamy nadzieję dzisiaj zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zupełnie niebywały. Jak ty się czujesz w takiej sytuacji takiego wyjątkowego koncertu? No zdarza nam się grywać takie koncerty, a szczególnie jeżeli te takie trudne sprawy, choroba i nieszczęście dotyczy dzieci, to chętnie się angażujemy i to nie jest nasz pierwszy tego typu koncert. Bardzo się cieszę, że to leczenie Marysi przebiega sprawnie i daje efekty, co więcej, bo Marysia, zdaje się, lata nawet do Meksyku na te zabiegi. Na to trzeba było zbierać sporo kasy. Udało się, tak. Tak, udało się i Marysia czuje się na tyle dobrze, że mamy nadzieję ją dzisiaj zobaczyć, więc no, serce rośnie. Nasza reporterka dzisiaj była przy Marysi w szpitalu, cały czas w Warszawie także trwa leczenie. Jeśli Marysia będzie w osiłach i w najlepszej mocy, to się pewnie dzisiaj uda spotkać i uda zobaczyć. Tomasz Organek, to życzymy udanego koncertu. Mam nadzieję, że wszystko co do nutki, tak jak zaplanowano, to będzie regularny, dość długi koncert. To jest normalny, regularny koncert, który zagramy z przyjemnością dla państwa, którzy wylicytowali te pieniądze dla Marysi. Dzisiaj koncert zamknięty, proszę państwa, ale takie rzeczy to my nagrywamy i w stosownym czasie państwo też będą mieli okazję usłyszeć ten niezwykły koncert dla Marysi Organek z zespołem w Trójce. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za występ. Życzę miłości wszystkim. Do usłyszenia. znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Charakterystyczna gitara. 11 minut po 18, za chwilę w Trójce 3 po 3. Świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny. Którą, jaką twarz z tych 50 pan Bartosz zaraz nam pokaże? Pewnie nie jedną, bo to człowiek rzeczywiście o wielu obliczach. Człowiek o wielu obliczach, a my dzisiaj mamy naprawdę, naprawdę tematy z najwyższych sfer. Trzy po trzy. Dzisiaj zaprezentuję Państwu trois cadres. Co to jest trois cadres? No a propos twarzy i to taki, że troszeczkę z ukosa będę patrzył. A, no ja chcę powiedzieć, że nową twarz zaprezentuje nam prezydent. Obiecaliśmy tematy z najwyższych sfer. Panowie, no naprawdę ja jestem pod wrażeniem tego, co piszą portale i wpływowe, ważne i wiarygodne media, takie jak Dziennik Fakt. Cóż się stało? Mianowicie prezydent przeszedł na dietę, uwaga, 1000 kalorii, wykluczył pszenne pieczywo, mleko oraz słodycze. Ja powiem więcej, prezydent przestał palić papierosy. A palił? Palił, podobno. A czy to ma jakiś związek z jego sytuacją materialną? No nie wiem, czy było obniżono pensję, ale może się spodziewa, że nie wiem, no, może jakieś inwestycje robi, no ja tego nie wiem, co jest powodem. Albo oszczędza na zaś. Oszczędza właśnie, na może później? Może wie, że przyjdą, tak, chude lata przyjdą, więc on będzie gotowy, bo już będzie chudy wtedy. To prawda. Jeszcze dodam jedno, że w związku z tą dietą, to znaczy wszystko to są nieoficjalne informacje, ale jednak no krzepiące. To znaczy widać, że... Ale to właśnie nie ma być krzepiące. Powiedzmy, że ma być odchudzające, ale krzepiące w sensie moralnym, duchowym. To znaczy ja się cieszę, jak ludzie się zdrowo odżywiają, jak nie palą, no bo będziemy żyć dłużej, będziemy dłużej pracować, będziemy weselsi. I dodam jeszcze, że pan prezydent w związku z tą dietą nie może pić alkoholu, co oczywiście może być w jego pracy dosyć kłopotliwe, no bo te oficjalne toasty, no jednak trzeba spełniać. No Donald Trump też nie pije od lat alkoholu, jakoś sobie A radzi. Wygląda jakby był cały czas pod wpływem. No to tak, ale to ja bym mimo wszystko jednak coś przedsięwziął, jakieś kroki, bo jeżeli prezydent robi coś takiego, no to uważałbym, bo przede wszystkim, jeżeli będziemy żyli dłużej, to co na to ZUS? To po pierwsze, ale ja myślę, że ja bym przedsięwziął w drugą stronę, bo pan negatywnie myśli, ja myślę pozytywnie, to znaczy, jeżeli prezydent tak robi, to myślę, że wszyscy Polacy mogliby tak zrobić, prawda? No, pierwszy obywatel. Wszyscy Polacy mogliby tak zrobić i nasuwa się pytanie, po co? To już jest do dyskusji, ja powiem tylko, że ja mam taką myśl, która mi tutaj przyświeca, jak to przeczytałem, to pomyślałem sobie tak, że prezydent w jakimś sensie jest też na diecie politycznej, bo się władzą za bardzo nie pożywi, jako że w Polsce właściwie no, wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje rząd. Także coś takiego jest metaforycznego w tej diecie, prawda? Tym bardziej, że wydaje mi się, że pan prezydent jednak jakąś dietę pobiera. No i temat ze sfer królewskich, szczególnie ulubiony przeze mnie i przez pana redaktora Wyżgę. O, to coś, co mnie dotyka bezpośrednio niemal, bo ja mam szlachetne korzenie. Szlachetne korzenie, szlacheckie, a nawet powiedziałbym nawet królewskie. Mianowicie wspomnimy o księżnej Meghan, kiedyś Markle, obecnie to nazwisko, nie wiem, jakie nazwisko nosi rodzina królewska. Dostała jakiś tytuł szlachecki, zdaje się, tak? W tej sekundzie nie pamiętam jaki, ale może tak. Może Smith. Tego nie wiem, ale jest wielka w ogóle ogólnoświatowa zupełnie, a już zwłaszcza ogólnobrytyjska akcja dotycząca tak zwanego Royal Baby, czyli tego dziecka, które już wkrótce, tej wiosny się narodzi, nikt nie zna jeszcze daty. I w tej kwestii nie ma, co ciekawe, zakładów, kiedy dokładnie się urodzi, ale są, słuchajcie panowie, słuchajcie państwo, zakłady u bukmacherów, jakie imię będzie miało to dziecko. O, to ja bym obstawiał teraz tak jakieś modne, jakie są, że Mieszko na przykład, albo Antek. Mieszko by mi się podobało. Mieszko pierwszy na tronie brytyjskim. Brytyjski to byłby pierwszy Mieszko. Tak, to byłby taki pierwszy. Ale może skoro Wielka Brytania, no przynajmniej tak twierdzi, chciałaby wyjść z Unii Europejskiej, to żeby sobie jednak trochę naprawić takie relacje z europejską rodziną, z którą się w nie najlepszym stylu żegna, jednocześnie patrząc na tych kluczowych liderów po tej i po tamtej stronie Atlantyku, to może Donald? Donald. No, Donald pierwszy. No, mnie by się kojarzyło, wiadomo z czym. Z filmami. Z gumą. Filmami, tak, i z filmami Disneya. No, nie brzmi to. Ja bym jednak był za Mieszkiem. Ale teraz to jeszcze powiem, jacy są zwycięzcy tych zakładów. Uwaga. Jeśli chodzi o, bo nie wiadomo, nieznana jest również płeć. Jeśli chodzi o męskie imiona, Artur, to jest numer jeden, najczęściej obstawiany, a damskie oczywiście Diana, bo to matka świętej pamięci, matka księcia Harry'ego. Król Artur. Tak. Brzmi dumnie. Artur brzmi dobrze, król, prawda? Drugie imię żeńskie, Wiktoria i, co ciekawe, Alice, prawda? Alice, takie mniej takie królewskie imię. Wiktoria, wiadomo, królowa Wiktoria, najdłużej panująca. Alicja, piękna. Alice bliżej ludu bardziej, tak, prawda? No tak... A jak się tam plasuje, pan ma całą listę? Bo Krystian jak się plasuje? Krystiana nie ma. Ale Bartosz jest wysoko. Nie ma? Bartosz. Mariusz też nie jest, ani Patrycjusz. Ja myślę, że jakoś powinniśmy, nie wiem, no albo dotrzeć z naszą informacją do rodziny królewskiej, albo przynajmniej jakieś swoje własne zakłady w tej sprawie podjąć. Ja jednak jestem zwolennikiem Mieszka. I to jest taka ciekawa bardzo historia. Typowy korek, nietypowa przyczyna, czytam dzisiaj w jednym z portali. Poranek na ulicy Żołnierskiej w Warszawie. I teraz jest ciekawa Żołnierzka historia. Żołnierzka ulica. Tak, Żołnierzka. Już jest poważnie. Już jest poważnie. Aż się wyprostowałem na krześle. A potem jest jeszcze poważniej, bo okazuje się, że na poboczu stoi samochód. I nie wiadomo jak to na ulicy. Tak, no tylko, że tam w tym akurat miejscu blokuje ruch. I robi się gigantyczny korek. No. Ludzie jadą z miejscowości, głównie Ząbki, to jest taka podwarszawska miejscowość, do Warszawy. I cóż się okazuje? To jest gdzieś niedaleko Szczęk, te Ząbki? Nie, to jest niedaleko Zielonki i Kobyłki, gdyby ktoś z państwa nie wiedział. I cóż się okazuje? Mianowicie w tym pojeździe, nawet nie znam marki tego pojazdu, a sama historia jest ciekawa, siedzi dwóch kierowców i uwaga, piją wódkę. O! I to jest bardzo ciekawa historia, bo... Siódma rano dodam. O, o, rany, to wcześniej zaczęli. No albo nie skończyli od poprzedniego dnia. Jest takie powiedzenie, bo kiedyś spotkaliśmy takiego pana na ulicy, właśnie też w stanie nietrzeźwym było rano i on miał, bo chciał od nas jakieś pieniądze i z tego nawet gag był w skeczu jednym i on nas wykrzyczał na nas, bo my nie chcieliśmy dać te pieniędzy, że ja o 6 rano wstaję, żeby o 8 tak wyglądać. No, brawo. Naprawdę się trzeba postarać. I ci panowie też się postarali. I teraz jest w ogóle, zaczęło mnie fascynować, bo tam stoi ten samochód z tymi panami, oni piją wódkę i tak się zastanawiam, jak oni tam dojechali. Jak oni tam dojechali, prawda? Oni, proszę pana, chcieli dojechać do domu, ale ponieważ potrzeba była tak wielka, stwierdzili... No dobrze, no to już trudno, to musimy tutaj... Tak, musieli, nie mogli wytrzymać, mówi, nie, musimy otworzyć, bo szkłem przejdzie. A ponieważ są uczciwi, praworządni, to nie prowadzili. Nie. Znaczy, teraz jest rozwiązanie tej historii, bo ta historia właśnie tak wyglądała z boku, znaczy pierwsze, ale dziennikarze prowadzili dziennikarskie śledztwa, ponieważ w tym samochodzie była wybita szyba, jeszcze się potem okazało, w drugim etapie. I okazało się, że oni jednak jechali tym samochodem. Leciał. Nie, jechali tym samochodem i obywatelskiego zatrzymania dokonał policjant. I potem dopiero efekty ludzie obserwowali właśnie takie, jak mówię. A że ponieważ ci panowie nie chcieli wysiąść z tego samochodu, to wyciągnięto ich siłą, jak się okazuje. I tak, nie wyjdę, tak będę siedział tutaj. I tak wyglądała ta historia, która jest właściwie śmieszna, ale w jakimś sensie smutna. 3 po 3. Jedna rzecz mnie, panowie, nurtuje od początku naszej rozmowy. A propos pana prezydenta, dobrych nawyków, więc dieta jest, odstawione używki są. Że ruch pan prezydent lubi, to wiemy, bo go na nartach nieraz widzieliśmy. Zastanawiam się... Pływanie teraz. No właśnie, to o to chciałem zapytać. Czy jaki ruch pan prezydent preferuje letnią porą, czy wiemy? Pływanie, przynajmniej z tej publikacji wysoce wiarygodnego dziennika Fakt, tak wynika, ale myślę, że to mogą mieć dobre źródła, że pływanie oraz bieżnia. Panie Bartoszu, ja też słyszałem, że pan prezydent ma w ogrodzie trampolinę, na której skacze i jeżeli miałbym... A zwłaszcza jak padnie do niego Donald Trump, to będą sobie na trampolinie skakać we dwóch. Trampali będą. Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy, dzisiaj pokazał przynajmniej ze 3. Mariusz Cieślik. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia. No i żeby nie było, absolutnie nie zapomniałem. Płyta tygodnia przecież, 71-335 to jest dobry moment. Płyta tygodnia, czyli Rebecca i Post Dreams, nagranie We Will Love You już teraz, 71-335. We will love you, we will love you, we will love you. Brzmi to zupełnie światowo, no i nie wcale o język angielski mi tutaj chodzi. Rebecca Post Dreams to nasza trójkowa płyta tego dnia. We Will Love You państwo przed momentem słyszeli, no i rozdaliśmy. Pan Paweł Szczodrkowice otrzymuje jeden egzemplarz i pani Anna, miejscowość Zalesowo, także jeden egzemplarz tej płyty. Serdecznie gratulujemy i życzymy miłego słuchania. W programie trzecim Polskiego Radia Katarzyna Groniec. Już teraz za chwilę skrót najważniejszych informacji. Będą też liczby, będzie też ekonomia. Więcej za moment. Panie rozpoznanie, bym wiedziała, co jest co. Czy mam wszystko mówić mamie, czy zachować to i to. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie rozpoznanie, kim ja jestem, kim ach kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami zdobyć Rzym. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom. Czy dostawszy tęgielanie, jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to tyś miał, panie, w planie, żeby nie żałować. To i to, szyk i bzik, rapete, papete, wstyk. Zapraszamy do reklamy. Szwagier, ile tu kanałów? HBO, Liga Mistrzów. No, wyborny pakiet Netflix. Nie jest się przez co przegryzać. A to krzesło to co? Gra o tron. O, chrupałbym. Chyba cię porąbało, przecież to z żelaza jest. Pakiet do schrupania. Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Zadzwoń 801-801-100 lub odwiedź salon Neti. Szczegóły na netia.pl. 801-801-100. Netia. Wypieki na Wielkanoc w Kauflandzie. Mąka Basia, wybrane rodzaje, 1,99 zł za kilogram. I duża czekolada Milka, tylko 7,77. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót. O, państwo słyszeli najważniejsze informacje już teraz. Romuald Wójcik. Manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi, jeśli rząd do 28 marca nie spełni postulatów związkowców, zapowiada Solidarność. Protest miałby się odbyć 4 kwietnia. Związek domaga się m.in. podwyżek w budżetówce i kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył w Brukseli, że możliwe jest krótkie wydłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, jednak warunkowo w oparciu o pozytywny wynik głosowania nad porozumieniem za rozwodowym w Izbie Gmin. Premier Theresa May zwrócił się z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty do 30 czerwca. Unijni liderzy mają o tym rozmawiać na rozpoczynającym się jutro szczycie. Viktor Orban odrzucił propozycję Europejskiej Partii Ludowej w sprawie warunków dalszego członkostwa w niej partii Fidesz. Władze chadeckiej frakcji w Parlamencie Europejskim zaproponowały, aby rządzące na Węgrzech ugrupowanie zostanie umieszczone w prawach członka, a dalsze członkostwo będzie zależeć od oceny specjalnej komisji. Zanim o pogodzie, to jeśli Państwo pozwolą, trzy słowa o sporcie, no bo siatkówka przecież, rewanżowe spotkanie w ramach Ligi Mistrzów gra PGS Kra Bełchatów w Sankt Petersburgu. Pierwszego seta przegraliśmy, ale drugiego zdaje się wygrywamy. Za chwilę zobaczę, jaki wynika w tak zwanym międzyczasie. Powiem Państwu, że w nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura od minus dwóch na krańcach południowo-wschodnich do plus sześciu na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich, to tam proszę się liczyć, powiem wprost, z mrozem od minus 6 do minus 3. Trójka. Program trzeci. Teraz zdaje się jakiś challenge, więc no ale byliśmy o krok. 23 chyba do 18 przed momentem. O szczegółach będę na bieżąco informować. Teraz czas na obiecane wielkie liczby. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert, jego gość. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes KGHM Polska Miedź S.A., pan Marcin Chludziński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To skoro kolega wezwał mnie do tablicy w kwestii dużych liczb, no to powiedzmy od razu 2 miliardy złotych zysk za 2018 rok KGHM-u to dużo? Myślę, że to jest dużo jak na wyzwania, które mieliśmy, bo oprócz tego, że pan redaktor podał kwotę, taką liczbę bezwzględną, to trzeba powiedzieć, że wykonaliśmy plan, czy plan finansowy, plan produkcyjny, ale też przekroczyliśmy te założenia, jeśli chodzi o przychody, jeśli chodzi o skalę produkcji, więc udało się zrobić więcej niż planowaliśmy przy dość trudnych warunkach, bo po pierwsze mieliśmy dość poważną awarię jeszcze w roku 2017, która wyłączyła w części moce produkcyjne. Po drugie, mieliśmy niesprzyjające ceny, czyli otoczenie makroekonomiczne, ponieważ w tym biznesie, czyli przy wydobyciu miedzi i produkcji, mamy trzy parametry. Cena, po której możemy sprzedać, koszt, po której wydobywamy i skalę produkcji, którą możemy mieć. I na ten pierwszy nie mamy wpływu, bo cena miedzi kształtowana jest przez sytuację makroekonomiczną, przez sytuację geopolityczną, przez sytuację na rynkach światowych. I to, z czym się zmagaliśmy w drugiej części 2018 roku, to są tak zwane wojny handlowe, czyli napięcia. Stany Zjednoczone, Chiny. Tak jest. Zresztą to nie tylko my się z tym zmagaliśmy, ale w ogóle myślę, że światowa gospodarka w pewnym okresie niepewności. Dlatego ta miedź była poniżej 6 tysięcy dolarów za tonę. W pierwszym półroczu 2018 roku to było nawet ponad 7 tysięcy dolarów za tonę. Więc dużo wyzwań, dużo, powiedzmy, że problemów, ale dobrze zakończony rok, solidny wynik, przekroczone plany produkcyjne i stabilna sytuacja finansowa firmy. A jak będzie z tą miedzią w najbliższym czasie, w tym roku? Będzie jeszcze droższa? Jeśli chodzi o trendy długofalowe, to miedź jest czymś, co nie ma ekwiwalentu. Tak? To jest tak, że węgiel ma różne zastępcze. To jest bardzo ważny surowiec dla gospodarki przecież. Absolutnie. Znaczy, miedzi używa się w budownictwie, w projektach infrastrukturalnych, w energetyce. Wystarczy powiedzieć, że duża turbina wiatrowa, taka, która stoi na morzu, ma 30 ton miedzi w swoim wirniku, tak? W swoim silniku. Transport, czyli to, co się dzieje... Samochody elektryczne, ale też w ogóle produkcję samochodów, to też jest trend, który sprzyja większemu popytowi i wszystkie ośrodki analityczne w świecie prognozują wzrost w ciągu 10 lat popytu na miedź, nawet o 30%. Największa dynamika tego wzrostu jest w branży właśnie transportowej, jeśli chodzi o branżę samochodową. Jest to związane też z rozwojem trendu elektromobilności w świecie, bo standardowe auto, to zależnie od tego, jakie to jest auto, ale to jest od 30 kg miedzi. Samochód z napędem elektrycznym to jest już nawet ponad 100 kg miedzi, które potrzebuje producent do tego, żeby ten samochód wyprodukować. Tak? No tak. Więc ten trend jest dobry. I teraz, jak to się mówi, trzeba mieć tą miedź, żeby wygrać na tym, tak, na tym trendzie. I my walczymy długofalowo i strategicznie, bo zmagamy się z pewnymi wyzwaniami historycznymi, też takimi jak inwestycje zagraniczne, które my jako zarząd, przychodząc w tamtym roku, w połowie roku, no powiedzmy, że dostaliśmy w prezencie, tak? W pakiecie te inwestycje zagraniczne miały wcześniej przynosić zyski, miały wcześniej i miały mniej kosztować, ale mamy też dobrą informację taką, że szczególnie jeśli chodzi o projekt Sierra Gorda, to w wyniku takich działań optymalizacyjnych, takiego też obecności... Mówimy o kopalni w Chile. Tak, bo to warto wytłumaczyć słuchaczom, że jesteśmy obecni w Chile. Jest to jeden z największych projektów górniczych w Chile, a my jesteśmy największym inwestorem europejskim w Chile. To jeszcze są projekty z 2013-2014 roku. Zresztą negatywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tak, straty w wyniku tej operacji to prawie 20 miliardów złotych. Tak donoszą media, dlatego że czytałem te artykuły i oczywiście taka kontrola była, taki raport NIK powstał, ale ja nie mogę się do niego odnosić, dlatego że on jest jeszcze dokumentem nieopublikowanym przez NIK, więc trudno mi komentować coś, co nie jest oficjalnym dokumentem. Mogę się odnieść do tych cyfr, które się pojawiały w artykułach prasowych, bo one są powszechnie znane i jawne. Można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o tę inwestycję zagraniczną, jeszcze właśnie sprzed dobrych 5-6 lat, ta decyzja była wtedy, to spodziewano się szybszego zwrotu, mniejszych nakładów inwestycyjnych i mniejszych problemów operacyjnych. Mogę tylko powiedzieć, że w roku 2018 włożono bardzo dużo energii. Nasz zespół ludzi, którzy przyszli do KGHM, ale też, którzy są w KGHM-ie, wielu inżynierów, którzy też pojechało Polski, żeby pilnować te inwestycji, to daje efekty. Czyli pilnujemy tego, też przeszczepiamy polskie doświadczenia technologiczne, szczególnie jeśli chodzi o przerób rudy, czyli produkcję koncentratu. To się dzieje na takich bardzo skomplikowanych liniach produkcyjnych, które się nazywają zakład wzbogacania rudy, tak zwany ZWR. Mogę tylko powiedzieć, że warto to zobaczyć na zdjęciach, to jest na naszych stronach, to wygląda jak naprawdę scenariusz dobrego filmu science fiction, w sensie skali tej inwestycji i też pejzaży, które tam są. Ale ważne jest, że to zaczyna nam przynosić pieniądze. W styczniu 2019 roku wzrost produkcji 20% więcej niż w analogicznym okresie 2018, jeśli chodzi o miedź, i około 40% więcej molibdenu, bo molibden również tam produkujemy. No właśnie, bo KGHM Polska Miedź to nie tylko miedź, ale właśnie srebro, złoto. Absolutnie. Znaczy, miedź jest naszym głównym produktem i produkujemy jej najwięcej, ale srebro jest drugim też produktem, którego wolumen jest bardzo duży, wysoki. To panie prezesie, jeszcze na zakończenie. Ta informacja pewnie pana ucieszyła, bo mówię tutaj o poselskim projekcie dotyczącym podatku miedziowego. Jest projekt, aby go obniżyć o 15%, dobrze pamiętam? Tak, rzeczywiście. Widziałem informację, że była inicjatywa poselska obniżenia tego podatku. Bo KGHM jest jedyną firmą, która ten podatek płaci. Zgadza się. Płacimy go też bardzo dużo, bo to jest prawie 2 miliardy złotych rocznie. Ale to też straty dla budżetu państwa. Ja mogę mówić jako zarządzający firmą, czyli biznesem. Im mniej podatku zapłacimy, tym więcej zainwestujemy w następne pola wydobywcze, w następne złoża i w przyszłość KGHM-u, więc ta informacja mnie cieszy. Czyli to mówimy szacunkowo 180 milionów złotych w 2019 roku. No to są mniej do budżetu trafi, a 240 w kolejnych latach. To są szacunki, dlatego że to zawsze zależy od wyniku finansowego osiągnięto w danym roku, skali produkcji, czyli de facto wysokości tego podatku od kopalin. I jeszcze jakaś może ekspansja światowa w najbliższym czasie? Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju w Polsce, na strategii. Aha. To, co w Polsce musimy zrobić, to zadbać o długofalową dostępność złóż i dostępność miedzi. Jeśli trend mamy wzrostowy, to musimy produkować i po prostu sprzedawać. Jeśli chodzi o zagranicę, to wzrost wartości inwestycji, troska o to, żeby tę wartość odzyskiwały. No i wykorzystanie trendu, który jest dla nas pozytywny, jeśli chodzi o popyt. Jak będziemy mieli to w dobrej cenie, to będziemy mieli dobry biznes. Bardzo dziękuję. Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt.

pisze doktorat na Uniwersytecie w Białymstoku. Zważywszy, że jego iloraz inteligencji wynosi 140, może wszystkie te osiągnięcia wcale nie dziwią. Co jednak zaskakuje, to fakt, że jest jednocześnie pierwszym niemówiącym autystą w Polsce, który zdał maturę i dostał się na studia. Maciej swój sukces w dużej mierze zawdzięcza wsparciu mamy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Doktorant. Teraz druga sprawa. My jedziemy na konferencję 2 kwietnia i tutaj między innymi on ma tu swoje te wystąpienie. Światowym Dniem Autyzmu. Maćku, czy jakieś wsparcia potrzebujecie? Nie. Nic nie potrzebujemy, ponieważ ojciec będzie wsparciem naszym. Chcesz o tym referacie mi wspomnieć? Co zamierzasz powiedzieć? Może chcesz jakiejś podpowiedzi? To śmiało napisz, dobrze? Maćka urodziłam w wieku 35 lat. Trzecia ciąża, trzeci poród. Urodził się jako trzeci syn. Otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Z tym, że dziecko bezpośrednio po porodzie praktycznie wcale nie spało. Noworodek spał 2 godziny na dobę. Krzyczał cały czas. Nie dał się przytulić, nie dał się dotknąć. Kompletnie nie wiedziałam, co mam robić. Nie patrzył na mnie. Patrząc w oczy, patrzył przeze mnie, gdzieś tam w głąb. Nie chciał niczego. W wieku 2 lat poszliśmy na okresowe badania 2-latków. No nic, no, nie mówi. Mówił słowo hał-hał. Psy jego interesowały. To będzie mówił, chłopiec leniwy. No, chodzić zaczął normalnie około roku czasu. W wieku 4 lat zaczęłam chodzić do lekarza rodzinnego i prosić o skierowanie do specjalistów, do neurologa, do psychologa, do psychiatry. Przestałam pracować. Jedynym żywicielem rodziny został mąż. Było bardzo ciężko. Trafiłam, Maciek miał 4 lata, 3 miesiące, do ośrodka dać szansę dla upośledzonych umysłowo. Było bardzo przykre. Ja wiedziałam, że on jakoś inaczej się rozwija, ale on nie jest upośledzony umysłowo. No ale do niego dotrzeć się nie dało w żaden sposób. Mieliśmy takiego fajnego terapeutę, oligofrenopedagoga. To był terapeuta, który przyjechał z Gdańska. On się zaangażował, zobaczył, że jestem bardzo zdeterminowana. I ten pan Janek cały czas podrzucał dla mnie takie materiały dotyczące autyzmu. Ja mówię, to co, autyzm? On mówi, autyzm. No ja mówię, no to musimy coś robić. Uczyliśmy go siedzieć przy stoliku. Jeżeli nie usiądzie, nie pójdzie do żadnego przedszkola, niczego, nic nie załatwimy. Dzicie zwierzątko. Na tą konferencję polsko-amerykańską. Ja bym się nie sposobił. Na duży referat będzie dość liczna, czyli będzie tego dużo, będzie szybko. Natomiast przygotowałbym rodzaj krótkiego komunikatu. Próbowałbym powiedzieć o twoich doświadczeniach. Nie. W kwestii robienia doktoratu i pewnych nadziejach związanych z przyszłością i obawach. Nie. W porządku? Nie. Kto się mówi? Nie. Dziękuję. Postarałam się, żeby on się dostał do przedszkola integracyjnego. Z tym, że dziecko trzymali w przedszkolu tylko przez 4 godziny. Jechałam autobusem na koniec miasta, wiozłam jego do tego przedszkola. Zdążyłam do domu przyjść, pomidorówkę ugotować i wracałam po Macieja z powrotem. Chcieli do szkoły specjalnej jego wysłać. Ja mówię, wszystko, tylko nie szkoła specjalna. W 2000 roku przyjechał doktor Broniszewski z Warszawy, z synapsisu i zrobił szkolenie dotyczące ułatwionej komunikacji. Zaczęli go sprawdzać. Miał badanie psychologiczne. Trwało to 2 dni. 2 terapeutki i wyszedł iloraz 140. Zrobili niby jakąś tam komisję. 9 osób siedziało i nad nim się pastwiło. Ten o to pytał. Z pierwszej klasy został rekwalifikowany do 4. Przy pomocy ludzkiej i boskiej dostał się do jednego z dobrych ogólniaków u nas w Białymstoku. On miał indywidualne nauczanie. On z tymi nauczycielami siedział jeden na jeden, a ja siedziałam na korytarzu i czytałam wszystkie jakieś takie przygodowe książki, które były w bibliotece w szkole, w danej szkole. Pierwsze spotkanie z Maćkiem miało miejsce na Olimpiadzie Wiedzy Unii Europejskiej. Naprzeciwko mnie zasiadł Maciek z mamą. Pierwsza moja myśl była sceptyczna, niestety. Słyszałem o autyzmie tylko trochę. W związku z tym myślałem sobie, że mama Maćka sama się uczy, sama odpowiada. Natomiast gdy padały już konkretne odpowiedzi na pytania, podejmowana była dyskusja, no to przy pomocy tablicy, na której Maciek wskazywał znaki, no, formułowane były zdania. No, dość szybko zorientowałem się, że to, co mówi Maciek, to są takie rzeczywiście dosyć uczone formułki, natomiast to, co mówi pani Danuta, to były no, proste ludzkie wypowiedzi, w dużej mierze różniły się. Po olimpiadzie, na której Maciek zresztą wypadł merytorycznie bardzo dobrze, odbywaliśmy taką kurtuazyjną rozmowę gratulacyjną i zasugerowałem zdecydowanie, że trzeba myśleć o studiach. Maciek był pierwszym w Polsce, który tą maturę zdał w ten, a nie inny sposób. Osoba niemówiąca, mająca problemy z pisaniem, potrzebująca asystenta, wsparcia drugiej osoby, a że był olimpijczykiem wiedzy o społeczeństwie, automatycznie trafił na Wydział Prawa. Z tym, że nikt nie wiedział, kto to jest. Miał dużo punkty, był to olimpijczyk i dopiero się schody zaczęły kolejne. Zaszłam jeszcze we wrześniu do prodziekana. Czy wie pan, że przyjął autystę niemówiącego? Nie. No, ale to tak fajnie się jakoś potoczyło. Spotykaliśmy się początkowo na korytarzu, rodzaj takiej, powiedzmy, sympatii, która się gdzieś tam zawiązała na olimpiadzie. Od czasu do czasu zamienialiśmy słowo. Później na etapie magisterium. Maciek się zgłosił do pisania pracy. Seminarium asymetryczne, wiadomo, więcej czasu trzeba było poświęcić Maćkowi i trochę kolegom, ale ich to też uwrażliwiało, to było interesujące. Fakt, że Maciek nie mówi, był dolegliwością, ale taką, którą przyjmowano. Egzamin magisterski, no, to było duże przeżycie. Sama praca magisterska, jej przygotowywanie była już wyzwaniem. Temat pracy, który uzgodniliśmy, dotyczył sytuacji osób z niepełnosprawnością, autyzmem na podlaskim rynku pracy. Maciek sprawdził, jak wygląda teoretycznie dostęp autysty do podlaskiego rynku pracy. Okazało się, że całkiem dobrze. Większość zakładów pracy była optymistyczna, deklarowała gotowość zatrudnienia i tak dalej. Natomiast kiedy Maciek wysłał swoje papiery, zainteresował się pracą, no to już ten odzew był praktycznie zerowy. Musieliśmy obronić pracę magisterską. To wypadło bardzo dobrze. Na koniec Maciek wyartykułował w pełni czytelnie słowo dziękuję. To było duże przeżycie. Przy okazji obrony pojawiła się taka myśl, żeby podjąć studia doktoranckie. I ja byłem pełen sprzeczności wewnętrznych. Ale to był pomysł Maćka. Tak. Z jednej strony chciałem z całego serca i dobrze życzyłem, ale z drugiej strony bałem się roztaczania wizji nierealistycznych, które później albo trzeba będzie spełnić sztucznie na siłę, albo po prostu nie spełnić i wtedy nastąpiłby regres. Tego się bałem. Powiedziałem, jestem gotów spróbować, tylko uczciwie mówię, że nie wiem, czy damy radę. To jest troszkę inny proces niż studia. Maciek dojrzale potwierdził, że ma świadomość, że to się może nie udać, że liczy się z tym, ale chce spróbować. Rektor miał pewne obawy, ale zdecydował się rozpatrzyć pozytywnie. Padały jakieś, powiedzmy, pytania, które poddawały wątpliwość Maćka kwalifikacje w rodzaju, czy Maciek będzie w stanie prowadzić zajęcia. Nawet włączyłem się, mówię, że będzie, są dowody. Mówię, nasza partnerska uczelnia, Uniwersytet Cambridge, ma najlepszy, chyba najbardziej znany dowód. Mówię, Maciek może prowadzić zajęcia podobnie, jak robi to profesor Hawking, świętej pamięci. Reakcja zwrotna, już bez szczegółów, ale ostatecznie była dobra. Maciek został przyjęty na studia doktoranckie, przy czym sformułowano zastrzeżenie, żeby pierwszy rok mógł zaliczać 2 lata. Była obawa, że nie poradzi sobie krócej. Okazało się, że zaliczenia uzyskał najszybciej ze wszystkich kolegów na roku. No i przeszliśmy do ciągu dalszego, zaczęliśmy pracę. Pojawiły się pierwsze konferencje poważne z Maćka udziałem, te wyjazdowe, jego pierwsze wystąpienia, na przykład dualne z kolegami. Powstał pomysł, żebyśmy poszukali źródła finansowania przedsięwzięć nietypowych, takich, które pomogą prowadzić ten przewód doktorski, badania nad doktoratem, a jednocześnie umożliwić Maćkowi dostęp do tego, o co zwykle ubiegają się doktoranci, ale w sposób maćkowy. Taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który dzięki projektowi no autyzm udało się zrealizować dlatego, że można było sfinansować wyjazd Maćka z asystentem, czyli panią Danutą. Z drugiej strony z przewodnikiem, który się świetnie czuje w Stanach Zjednoczonych, pani dr Kraśnicka. I pana Wojciecha Zonia, który był takim asystentem koleżeńskim, nazwijmy to, takim studentem. Czyli Maciek miał otoczenie bliskich sobie osób, które każde ze swojej strony i w różnych płaszczyznach zapewniały mu oparcie. Maciek był otwarty na kontakt właśnie z Amerykanami, czy też z Polakami, których tam poznaliśmy, bo jak się okazuje, jest dość tam liczna polska społeczność. Chętnie słuchał przede wszystkim takich osób. Widać było, że bawią go zwykłe takie żarty opowiadane też przez ludzi podczas naszych różnych spotkań. W pewnym momencie nawet zrobiliśmy sobie taki polski właśnie wieczorek, tradycyjny amerykański bar. Było to symboliczne piwo wypite, dużo śmiechu, dużo zabawy i widać, że Maciek dobrze się czuł, był odprężony, tak, dobrze się bawił w naszym towarzystwie, a my w jego. Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego zeszłoroczny, pamiętam jak dziś, Maciek pisał mi, że był przejęty, zadowolony i tak dalej, że w Ostrej Bramie przeżył taką wzniosłą chwilę. A z drugiej strony na balu pokonferencyjnym tańczył, mówił, że się świetnie bawił, było mu dobrze, natomiast empatię wykazał w stosunku do mamy. Mówi, że mama była zmęczona, musiał wcześniej wyjść. Komunikujemy się w dużej mierze intuicyjnie. Co to znaczy? Ja dużo mówię do Maćka, on słucha. Staram się tak pytać, żeby uzyskać odpowiedź możliwie krótką. Czasami tak, albo zdecydowanie tak, dwa razy, ewentualnie. Czasem, jeśli ktoś nie rozumie, to w tym nie, może usłyszeć tak. Albo w tak, może usłyszeć Maciek do mnie odpisuje później i wtedy jest szerszy jego wywód. Pani pomaga synowi w czym? Praktycznie we wszystkim, pozyskiwaniu materiałów, jakie są potrzebne, robieniu notatek. Jestem na poszczególnych egzaminach jako osoba wspomagająca przy włączeniu tego komputera. Zdarza się, że dajmy na to, on może coś tam się zawiesić czy coś, wtedy ja wezmę ręce, mu ułożę tak jak trzeba. To będzie trwało dużo, dużo dłużej, no bo jego odpowiedzi na komputerze. Zaraz. Czy mogę mówić po imieniu do ciebie? Ty. Maćku, obrona pracy doktorskiej już tuż, tuż, tak? Ty. Marzyłeś o tym, żeby skończyć studia, teraz ten doktorat. Masz jakieś takie swoje marzenia, plany, jak obronisz doktorat? Moim pragnieniem jest być pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Najbardziej zależy mi na godności człowieka. Tylko człowiek dowartościowany jest osobną, samorealizującą się. Pragnę w przyszłości pracować na stanowisku, które będzie odpowiadać wykształceniu. Maciuś, trzymaj się. Niech ci się wszystko układa. Napisz do mnie, jeśli idzie o twoje wystąpienia, dobra? Z Częstochową doradzam ci życzliwie. Zawsze jakiś wstęp leciutki od siebie zrób. Możesz zagaić swoje pasje, poglądy w taki sposób, że to pokaże interesującego człowieka, a trochę ich naprowadzisz na te pytania. Nie bój się. To jest coś, co ci się należy. Dziękujemy bardzo. Cześć Maciek, dobrego dnia. Do widzenia, panie doktorze. Był to reportaż Grażyny Wierowińskiej pod tytułem Doktorant. W audycji wystąpili Danuta i Maciek Sztulscy, profesor Maciej Berkowski i Wojciech Zoń. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę.